ଅତି ଯତ୍ନରେ ବଂଶୀ ଗଢ଼ାଇଲି ସୁନାର ବେଣ୍ଟ ଲଗାଇ କେ ଯାଇ କହିବ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ମୋ ବଂଶୀ ନେଲେ ଚୋରାଇ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ଗଳା ମୋତିହାର ଗାଇ ଛାତା ଗାନିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଫୁଟି ଶୋଇଥିଲି ବଂଶୀ ସିମ ସ୍ଥାନେ ଦେଇ ଏହି ବାଟେ ଗଲେ ଚତୁରୀ ରାଧିକା ମୋ ବଂଶୀ ନେଲେ ଚୋରାଇ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ଗଳା ମୋତିହାର ଯାଇ ଛାତା ଗାନିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ବେଳେ ଅନାଇଥିଲି ଗୋ ତୋତେ ଆଗର କଣ ତ ପଛକୁ ପକାଇ ବଂଶିଲୁ ଚାଇଲୁ ମୋତେ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ଗଳା ମୋତିହାର ଯାଇ ଛାତା ଗାନିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ରାଧିକା ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହୋକ ନାହିଁ ବଂଶୀ ନେଇ ନାହିଁ ମୁହିଁ ବଂଶୀ ନେଇଥିଲେ ନିୟମ କରୁଛି ନଣନ୍ଦର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ଗଳା ମୋତିହାର ଯାଇ ଛାତା ଗାନିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ କୃଷ୍ଣ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଗୋରାଧିକା ବଂଶୀ ନେଇ ଅଛୁ ଏକା ବଂଶୀ ନେଇ କରି ନିୟମ କରୁଛୁ ବେନିଭୁଜ ଟେକି ଦେଖା ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ହସ୍ତର କଙ୍କଣ ଗଳା ମୋତିହାର ଯାଇ ଛାତା ଗାନିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ବଂଶୀ ଚାରି ପାଖେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଛୁଆଣି ବାନା ଉଡ଼େ ତିନି ପୁର କହେ ସାଲ ବେଗ ଜାତିରେ ପଠାଣ ହଟିଆ ନାଗର ବର ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ ଗୋରାଧେ ମୁରଲୀ ଆମ୍ବର ଦିଅ হস্তর কণ গলা মতিহার জাইছ তাহানিয় গোরাধে মুরলি আমর দিয় গোরাধে মুরলি আমর দিয় গোরাধে মুরলি আমর দিয়।